Dostępny w aptekach. Zdrowit. Panie tytusie, kupiłem telewizor się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po trzech dniach zakończyła się konwencja programowa PiS-u w Katowicach. Wydarzenie podsumował prezes partii Jarosław Kaczyński. Za chwilę powiemy także o wizycie polityków Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. W tym serwisie również o poważnych zarzutach wobec Rosji ze strony Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka. 16 sesji plenarnych i ponad 60 paneli specjalistycznych, w których głos zabrało ponad 450 mówców, zarówno polityków, jak i ekspertów. Tak wyglądała w liczbach zakończona dziś konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. O szczegółach Łukasz Kałuża. Wielkie osiągnięcie, tak o katowickiej konwencji mówił szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na zakończenie szef PiS-u mówił, że to polityczne spotkanie było bardzo ważnym krokiem przygotowującym do kampanii wyborczej. Żal kończyć coś tak udanego, coś tak pożytecznego, coś tak uczynionego dla naszej ojczyzny. Jak dodał, taki sposób uprawiania polityki jest lepszy dla Polski. Będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę. Na koniec prezes PiS-u od ratowników górniczych otrzymał figurkę górnika z węgla. PiS w Katowicach, a politycy opozycji odwiedzili dziś m.in. Kraków. To w ramach trwającego od kilku dni objazdu po Polsce członków Koalicji Obywatelskiej. Jak mówił senator Jerzy Fedorowicz z PO, akcja Porozmawiajmy stanowi swego rodzaju sprawozdanie z tego, co politykom udało się zrealizować do tej pory. Ludzie są zadowoleni, że jesteśmy z nimi. Nie prowadzimy kampanii wyborczej, tylko składamy sprawozdanie, żeby ludzie orientowali się, do czego nas powołali, wyjaśnił. Z kolei senator Bogdan Klich zapowiedział, że program wyborczy koalicji zostanie omówiony w nadchodzącym tygodniu. W piątek i sobotę odbędzie się duże forum Platformy Obywatelskiej. Wziąć w nim udział ma kilkaset osób. Senator zapowiada, że głównymi tematami będą zdrowie, środowisko, szkoła i praworządność. Silny wiatr i burze, jakie przeszły dziś w okolicach Przemyśla, spowodowały zawalenie się sceny. Na festynie w pobliskim Ostrowie po wypadku odwołany został koncert zespołu Lombard, a festyn zakończono. Na szczęście nikogo nie było na scenie w tym czasie i nikt nie został ranny. W serwisie teraz wiadomości z zagranicy. Rosyjskie wojska są współodpowiedzialne za śmierć ponad 500 cywilów, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Organizacja, której siedziba znajduje się w Londynie, poinformowała, że chodzi o operacje z ostatnich 2 miesięcy przeprowadzane przez armię Baszara al-Assada przy wsparciu Rosji, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji Reutera wśród ofiar jest co najmniej 130 dzieci, a 2000 osób zostało rannych. Reuter podaje, że w trakcie nalotów bombowych zniszczony został szpital w 15-tysięcznym mieście Kafr Nubl. Z wyliczeń Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka wynika, że jest to już 30 punkt medyczny zniszczony w ostatnim czasie. Zdaniem ekspertów organizacji Human Rights Watch w trakcie ataków lotniczych używane są zakazane międzynarodowymi konwencjami bomby kasetowe i pociski zapalające. Moskwa odrzuca te oskarżenia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zgrzyt na linii Bruksela-Teheran. Unia Europejska wzywa Iran do wstrzymania wzbogacania uranu i przestrzegania porozumienia nuklearnego. Oświadczenie w tej sprawie przesłała Polskiemu Radiu rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. To reakcja na decyzję władz w Teheranie o wzbogacaniu uranu powyżej poziomu ustalonego w układzie jądrowym z 2015 roku. Beata Płomecka. Zdecydowanie wzywamy Iran, by wycofał się ze wszystkich działań, które są niezgodne z jego zobowiązaniami zawartymi w porozumieniu nuklearnym, brzmi oświadczenie rzeczniczki szefowej unijnej dyplomacji. Maja Kociancic napisała o dużym zaniepokojeniu zapowiedziami władz w Teheranie. Wezwaliśmy Iran, aby nie podejmował dalszych działań, które podważają umowę nuklearną, dodała. Rzeczniczka poinformowała też, że szefowa unijnej dyplomacji czeka na raport inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w tej sprawie. Federica Mogherini jest także w kontakcie z krajami, które w 2015 roku podpisały z Iranem porozumienie nuklearne, czyli Wielką Brytanią, Francją i Niemcami, a także USA, Rosją i Chinami. Na podstawie tych konsultacji zapadną decyzje o kolejnych krokach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A na początek, zanim zaczniemy tę rozmowę, bo kiedy się umawialiśmy na nią kilka dni temu, to nie miałem pojęcia, że Muzeum Narodowe w Warszawie będzie właściwie głównym tematem newsów kulturalnych w tym tygodniu. Z powodu jakichś... Ja nie bardzo wiem, co się stało, bo na stronie muzeum przeczytałem, że szef kuratorów, pan Jerzy Zięba, wciąż pracuje w Muzeum Narodowym, natomiast w Gazecie Wyborczej i na portalach czytam, że już nie pracuje w Muzeum Narodowym. To jak jest, panie profesorze? Potwierdzam, jest takie oświadczenie. Ono oczywiście nigdy by nie trafiło na stronę internetową Muzeum Narodowego, gdybym po prostu tego oświadczenia nie zatwierdził, właściwie go nie wymyślił. No bo prawda jest taka, że owszem, zostało skierowane pytanie do związków zawodowych dotyczące pana profesora Antoniego Zięby, którego cenię, którego znam dokonania. Natomiast to jest tylko pytanie. To są wszystko fakty prasowe. Oświadczenie mówi klarownie to, co jest. Taki jest stan na dzisiaj i tyle mogę powiedzieć. No dobrze, no skoro więcej powiedzieć nie można, to możemy tylko powiedzieć, że to ważna postać dla Muzeum Narodowego i liczymy na to, że zakończy się to pozytywnie, cała ta historia. A ponieważ naszym tematem jest coś zupełnie innego, to teraz będzie piosenka, żeby państwo sobie uświadomili, jakie funkcje pełnią w dzisiejszej współczesnej Polsce muzea, to będzie to piosenka, to będzie to płyta wydana przez Muzeum. Muzeum Powstania Warszawskiego. Co roku wydaje takie płyty. Chyba najważniejszą, najsłynniejszą była płyta zespołu Laocze, Powstanie Warszawskie. Laocze jest dobrze wszystkim słuchaczom Trójki znane. I te utwory również. A to będzie płyta równie dobrze znanego Janka Młynarskiego, którego dzisiaj mieli państwo okazję słyszeć u nas na żywo o 13:00 w programie Dancing Salon Ulica, co tydzień w niedzielę. To jest płyta Fok, pieśniarz Warszawy, a z tej płyty utwór w wykonaniu samego Jana Młynarskiego. Okej. Kochać będę w niej, okej, okej, będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Thank you. Młynarski, Masecki, jazz, kamerata Warsowięzi, płyta Fog, pieśniarz Warszawy, oczywiście z piosenkami Mieczysława Foga, które znamy również w innych wykonaniach, śpiewał sam Jan Młynarski. A my wracamy do naszego tematu, czyli jakich muzeów potrzebuje Polska. I żebyśmy nie byli nieuprzejmi, bo myśmy już chwilę porozmawiali z panem profesorem Miziołkiem, to teraz zapytamy, zaczniemy od kobiet, pani dyrektor Alicja Knast. Pani kieruje muzeum, które jest, no, wydaje mi się, jednym z najnowocześniejszych w ogóle w Europie. Zupełnie niezwykły projekt architektoniczny, też niezwykły projekt, powiedziałbym, tożsamościowy właściwie dla Śląska. No i nie lubię za bardzo chwalić gości tak bezwstydnie, ale wydaje mi się, że to z tego co wiem, jest to wielki też sukces frekwencyjny i wielki sukces prestiżowy Muzeum Śląskie, bo chyba Śląsk takiego muzeum potrzebował. Tak, Muzeum Śląskie to nie jest projekt, który trwa 4 lata tak, jak otwarcie nowej siedziby, ale jest to tak naprawdę to, co dzisiaj jest obecne w przestrzeni publicznej, to jest tak naprawdę rezultat marzeń bardzo wielu pokoleń Górnoślązaków. A historia sięga 1924 roku, kiedy tuż po przyłączeniu, tuż po ustanowieniu granicy zachodniej Śląska Stowarzyszenie Twórców Przyjaciół Muzeum Ziemi Śląskiej postanowiło zaproponować taką inicjatywę i w 29 muzeum zostało otwarte, ale niestety pomimo wszystkich środków, jakie zostały przeznaczone na ten cel, jak również wysiłków, to muzeum nigdy nie zostało otwarte. I nie w 40 roku zaczęto rozbiórkę nowo właściwie budowanego budynku, wspaniałego modernistycznego budynku Karola Szajera. A po II wojnie światowej właściwie te wysiłki można powiedzieć, że nie znalazły jakiegoś odzwierciedlenia w jakichś działaniach, które mających na celu odbudowę tego zniszczonego budynku naprawdę wspaniałego. Ale doszło do tego w latach 80. na takiej fali restytucji wielu muzeów i od tego momentu zaczęto myśleć o nowej siedzibie i czekano na nią prawie 30 lat. Więc no i teraz chyba musimy, pani dyrektor, musimy powiedzieć jedną rzecz, bo słuchają nas nie tylko ludzie, którzy to muzeum widzieli. Otóż tak. To muzeum robi niezwykłe wrażenie, bo to jest muzeum właściwie, które jest jednocześnie, które było kopalnią, tak? Tak, to rzeczywiście jest jedna wielka metafora. Tak, tak, to jest jedna wielka metafora. Nie mamy tuneli górniczych, wyrobisk górniczych u nas, to od razu już informuję. Natomiast rzeczywiście całe muzeum jest metaforą pewnego miejsca, które kłania się bardzo nisko temu, z czego ten region słynie, czyli industrii i przemysłowi wydobywczemu, który oczywiście jest źródłem prosperity, ale który też podlegał zmianom, niesamowitym zmianom. I podczas konkursu architektonicznego, który został ogłoszony zaraz po wbudowaniu kamienia węgielnego w miejscu, w którym była kopalnia, która skończyła fedrować w 1999, czyli w bardzo trudnym momencie w naszym kraju, w okolicach reformy administracyjnej, ale też bardzo silnej deindustrializacji. Wtedy to wiedziano, że to jest świetne miejsce w centrum miasta, w sercu miasta, żeby rzeczywiście powstała tam przestrzeń publiczna. No architekci właściwie świetnie wyczuli tę przestrzeń, która nie ma fasady. Bardzo mocno podkreśla industrialny charakter miejsca. Dopełnia tylko takimi szklanymi konstrukcjami tę sylwetę industrialną i właściwie cała ta nasza działalność dziś toczy się w 14 metrów pod ziemią, w takim olbrzymim budynku, który jest właściwie całkowicie wkopany w ziemię, a do tego w budynkach pokopalnianych. Więc jest to naprawdę jakby synteza tego, czym jest region. Region, czyli mam na myśli oczywiście szeroko pojmowany Śląsk, włączając to również Zagłębie Dąbrowskie, region, który de facto nie boi się wyzwań, nie boi się wizjonerskich projektów. Przypomnę, że muzeum stoi w bliskim sąsiedztwie Spodka, w bliskim sąsiedztwie tak zwanych gwiazd. Katowice są miastem, które naprawdę próbuje się wymyśleć na nowo cały czas od momentu swojego powstania. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy sygnał wysłany do wszystkich tych, którzy myślą o muzeum jako o pewnej przestrzeni, gdzie my, dziedzictwo, które pielęgnujemy, bardzo rozumiem bardzo specyficznie. To znaczy wszystko, co dotyczy Górnego Śląska, jest naszym tematem. A więc te zadania, o których pan redaktor wspomniał dla muzeów, no to jest całe spektrum I wydaje mi się, że chyba naszą rolą takiej instytucji, która z frekwencji 20 tysięcy zwiedzających w dawnej siedzibie, w tej restytuowanej w latach 80. średnio rocznie, jakby przekształca się w instytucję, która przyjmuje 250 tysięcy, przy czym oczywiście ja tylko wliczam osoby, które weszły do muzeum i zwiedziły wystawę, nie wliczam tych osób, które korzystają z naszego parku. Więc rzeczywiście widać jakąś straszną, wielką przemianę w myśleniu o muzeum i też zaanektowaniu, czy myśleniu o muzeum jako o swojej instytucji. My pełnimy bardzo ważne funkcje metropolitalne przez to, że jesteśmy w bliskim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jak również siedziby NOSPR, co oznacza, że żyjemy w takiej, no właściwie można powiedzieć, symbiozie i bez tego, bez można powiedzieć też, że to jest takie nowe Centrum Katowic, ten kompleks budynków właśnie, tak, NOSPR, tak. Muzeum Śląskie, obok Spodek, który ma też wielką tradycję, czy to sportową, czy to muzyczną. Ja też chciałem dodać, tak, może, że może warto tak powiedzieć, że wspomniane tutaj już Muzeum Powstania Warszawskiego, mam wrażenie, że wytyczyło ważną ścieżkę dla tych nowych muzeów, no chyba należałoby je nazwać tożsamościowymi, historycznymi. No, myślę, że muzeum stało się po prostu tak ważnym symbolem Warszawy, że okazało się, że muzea mogą pełnić taką rolę, jakiej chyba wcześniej nie pełniły. Ja bym chciał to pytanie zadać pani doktor Katarzynie Jagodzińskiej, bo to jest właściwie temat jej badań, o ile dobrze rozumiem. No, zdecydowanie Muzeum Powstania Warszawskiego było pierwszym takim dużym muzeum, pierwszym muzeum narracyjnym w Polsce, które stało się ogromnym hitem frekwencyjnym, stało się bardzo popularnym miejscem, obowiązkowym punktem wszystkich wycieczek szkolnych, turystów z kraju i zagranicy. To był rok 2004, symboliczna data wejścia Polski do Unii Europejskiej, otwarcie się na też europejskie źródła finansowania. I za tym muzeum właściwie potoczyła się lawina kolejnych muzealnych projektów. Oczywiście to nie jest tak, że te muzea powstawały w momencie, bo to były lata pracy, czasami to były 2 lata, 3 lata, czasami więcej, ale po prostu po tym 2004 roku potoczyły się lawinowo projekty, konkursy architektoniczne, no i później kolejne otwarcia muzeów. Muzeum Powstania Warszawskiego powstało w budynku adaptowanym. W przypadku bardzo wielu kolejnych projektów muzealnych mówiono właściwie w każdym większym mieście, w którym planowano budować muzeum, mówiono o ikonie. Spodziewano się tego, że powstanie przede wszystkim nowy gmach albo ten adaptowany zostanie przebudowany i zacznie on odgrywać rolę ikoniczną dla miasta, rolę symbolu. Czegoś w rodzaju Muzeum Guggenheima w Bilbao, takiej bardzo rzeźbiarskiej struktury, która wypełniła w mgnieniu oka cały internet, pocztówki, foldery, turyści z całego świata zaczęli przyjeżdżać do miasta, do którego wcześniej stosunkowo niewiele osób miało powód, aby zaglądać. Wobec czego takiego polskiego Bilbao właściwie oczekiwano wszędzie. Takich nowo budowanych gmachów powstało bardzo niewiele. Takim największym projektem muzealnym, który rzeczywiście od samego początku była mowa o ikonie, o tym, że on będzie odgrywał taką wizerunkową rolę dla miasta, miało być Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na bardzo prestiżowej działce. Muzeum jest i świetnie działa od 2008 roku. Tego budynku nie ma, przepraszam. Właściwego budynku nie ma, tak, tylko że właśnie bardzo często pojawia się to, że muzeum cały czas nie ma i na nie czekamy. To muzeum bardzo dobrze sobie radzi w siedzibach tymczasowych. Natomiast rzeczywiście na gmach czekamy. Odbyły się 3 konkursy architektoniczne, było 2 zwycięzców. Mówię 3 dlatego, bo ten pierwszy został bardzo szybko anulowany z uwagi na różne formalne niedociągnięcia. No i czekamy. W tym momencie data 2021 jest podawana za tą prawdopodobną. Pytanie, czy zostanie dotrzymana. Na samym początku pojawiła się myśl, żeby właśnie u stóp Pałacu Kultury, bo tam jest zlokalizowana działka na na placu Defilad, powstał budynek, który będzie zachwycał, który będzie konkurował z Pałacem Kultury i okazało się to z architektonicznego punktu widzenia, z punktu widzenia wizji architektów niemożliwe, ponieważ no, trudno jest konkurować z ikoną, która stoi tuż obok, czyli z Pałacem Kultury, wobec czego zarówno pierwszy architekt, jak i pierwsze studio architektoniczne, jak i drugie zaproponowało bardzo minimalistyczny gmach i taki też ma powstać. To, jeśli dobrze rozumiem, ten pęd za ikonami. Jeśli dobrze rozumiem puentę pani wypowiedzi, to właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest tym, na które pani szczególnie czeka. To teraz chciałbym takie pytanie zadać panu profesorowi Jerzemu Ziółkowi. Na które z tych muzeów zapowiadanych, bądź tych, które pan by chciał, żeby powstały, i one są jakieś nawet mglistych planach, pan najbardziej czeka dziś? Nie ukrywam, że podziwiam Muzeum Śląskie. Pani Alicji Knast bardzo gratuluję tych przedsięwzięć. Pamiętam rozmowę z Lechem Majewskim, jaki był dumny, gdy pokazywał swoje rzeczy u pani. Natomiast rzeczywiście, pomimo, że trudno mnie jako osobę, która zajmuje się głównie włoskim renesansem i też późnym antykiem, posądzać o wielkie sympatie do sztuki nowoczesnej czy współczesnej, ale czekam naprawdę na Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo Warszawa potrzebuje takiego muzeum, żeby nie oczekiwano ode mnie dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, który ma wprawdzie świetne zbiory, ale który sądzi, że raczej właśnie sztuka współczesna, ta, która ma być sztuką, ocenianie sztuki, sztuka, czyli krytyczny stosunek do tego, co się dzieje. No więc takie nowoczesne muzeum, właśnie w tak ważnym miejscu, tak czekam na Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Sztuki Współczesnej w Warszawie. Też jestem zdania, że to, które jest, sobie świetnie radzi, ale niech ono zacznie działać rzeczywiście w budynku, który będzie pokazywał mega wystawy, mega wydarzenia i że będzie też jakaś stała ekspozycja, bo zarzuca mi się czasami, że zdjąłem wystawę, która miała jakąś cząstkę XXI wieku, ale nie my jesteśmy od XXI wieku, tylko właśnie to muzeum, które powstaje. Niech powstanie, niech nas zachwyci, niech się dzieją wielkie rzeczy. Pani dyrektor Alicja Knast, pani na które z tych muzeów zapowiadanych szczególnie czeka, bądź na jakiś projekt, o którym pani słyszała w Polsce? Tak, ja myślę, że bardzo ważnym muzeum jest Muzeum Historii Polski. Olbrzymia przestrzeń wystawiennicza. Ja akurat tak się składa, że znam trochę ten projekt, ponieważ jestem członkinią rady muzeum, tegoż muzeum. Jest to naprawdę przepiękna ekspozycja, przepiękny projekt, inny niż te, które mieliśmy do tej pory. Z niezwykłym rozmachem, przeprowadzony i przepiękny od strony takiej plastycznej, wizualnej. No, wspaniałe miejsce też z niezwykłą historią, bo to jest warszawska Cytadela. Gdzie też było więzienie słynne carskie. Tak, tak, więc jakby i jest to troszeczkę site specific, tak jak Muzeum Śląskie, ale myślę, to co jest istotne, to Polacy muszą się zobaczyć na jednej ekspozycji. To tak, Górnoślązacy, jak Ślązacy się widzą u nas w Muzeum Śląskim i wychodzą i mówią, no nie wiedziałem, że, albo nawet mieszkańcy innych regionów w Polsce, nie wiedziałem, że, to myślę, że wszyscy chcemy się zobaczyć na tej wystawie w Muzeum Historii Polski i myślę, że każde miasto będzie chciało gdzieś zobaczyć dzieje swojej małej społeczności. Oczywiście w bardzo mikro skali być może to będzie jedno zdanie, ale myślę, że jesteśmy naprawdę dużym krajem, bogatym krajem, z bardzo bogatą historią, z przepiękną historią, no i to muzeum to jest absolutny must. I no i cóż, projekt też jest niezwykle zachwycający, mam na myśli samą architekturę, no i, ale myślę, że ten intelektualny kontekst naszej historii jest czymś, co po prostu czeka na swój czas. Ja myślę, że to są moje jeśli ja mogę dodać od siebie, że jak gdyby właśnie słuchając o tych muzeach, jak muzeum właśnie prowadzone przez panią Alicję Knast, marzenie o Muzeum Sztuki, które powstaje na placu Defilad, dawnym przed Pałacem Kultury, tak w pełni się solidaryzuję z tym. Tak, Polacy muszą siebie zobaczyć. Często rozmawiam z Robertem Kostro na temat tego muzeum. Byłem na wbudowaniu kamienia węgielnego. Powstaje coś znakomitego. Tak, na to muzeum także czekam. Myślę, że ono będzie świetnie dialogowało także z naszym, z Muzeum Narodowym, które posiada wiele zabytków, które jak gdyby pójdą w depozyt długoterminowy. Jesteśmy po długich rozmowach. To jest rzeczywiście wielka nadzieja polskiej muzeologii. Niech się stanie jak najszybciej. Ja bym chciał jeszcze dodać, że jako człowiek, który jest widzem, odbiorcą tych wystaw, to ja bardzo czekam na to, co się stanie na Westerplatte, ponieważ uważam, że to, co się tam do tej pory działo, to po prostu wstyd. I teraz, żebyśmy nie kontynuowali tego smutnego i niezbyt budującego wątku, to zaproponuję piosenkę. To będzie piosenka wybitnej aktorki, którą myślę, że wszyscy cenimy. Agata Kulesza z płyty Fok, pieśniarz Warszawy. Jazz Camerata Varsoviensis, Młynarski-Masecki, może kiedyś innym razem. Kto musi nagle, niech się pośpieszy, to nawet bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy, zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Podatek jeden, podatek drugi, pożyczka, owszem, dobra myśl. Rachunek, weksel, w ogóle długi, dobrze, dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Zresztą kto to wie, może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis, a w tym utworze zaśpiewała Agata Kulesza. My dziś rozmawiamy o polskich muzeach. Jesteśmy aż w trzech miejscach. Mamy dar trilokacji, chyba tak należało powiedzieć, bo tak działają fale radiowe. W Katowicach jest pani dyrektor Alicja Knast, w Krakowie dr Anna Jagodzińska, a w Warszawie jest ze mną profesor Jerzy Miziołek, którego chciałem zapytać, ponieważ on jest tutaj i tak się składa będzie, jeśli już wreszcie zostanie otwarte to Muzeum Historii Polskiej, na które chyba wszyscy, naprawdę wszyscy czekamy, bo, tak. Bo szkoda, że nie udało się go otworzyć na stulecie niepodległości. Były takie nadzieje, nie udało się. Ale jak ono powstanie wreszcie, to pan dyrektor zyska dodatkowe przestrzenie, bo Muzeum Wojska Polskiego tam się przeniesie. Też będzie miał duży teren, bo to jest ważne, bo Muzeum Wojska Polskiego pokazuje uzbrojenie, a tymczasem nie za bardzo ma gdzie je pokazać w centrum Warszawy, no bo nie ma miejsca po prostu. To co się będzie dalej działo z Muzeum Warszawskim Muzeum Narodowym? My tutaj obaj jesteśmy, jak rozumiem, admiratorami malarstwa Jacka Malczewskiego, bo o tym rozmawialiśmy. Ja bym na przykład, myślę sobie, że z tych muzeów, które brakuje, to gdyby tak powstało jakieś Muzeum Jacka Malczewskiego, to ja byłbym jednym z pierwszych widzów. No tak, gdyby połączyć rzeczywiście wszystkie rysunki, akwarele i wszystkie obrazy Jacka Malczewskiego, no to właściwie taką monograficzną wystawę. Kiedyś była taka wystawa w Poznaniu. Dzisiaj jedno muzeum narodowe, nawet ważne, wielkie, ani krakowskie, ani poznańskie, samo chyba by tego nie poradziło. Ładnie ujął to profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. No więc ja mogę powiedzieć tyle. Tak, zróbmy kiedyś taką wystawę. Może zróbmy rzeczywiście Muzeum Jacka Malczewskiego. No de facto istnieje w Radomiu, tyle że jest... No nie chcę nic mu ujmować. Mogłoby być większe, jest ważne. To muzeum robi w tym roku wystawę. My też robimy, bo jest 90. rocznica śmierci Jacka Malczewskiego, ale ponieważ jest też 210. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, a przecież Malczewski na Słowackim wyrastał, to to łączymy, żeby opowiadać o tej niesłychanej historii, jakim jest pokrewieństwo dusz, no bo przecież obydwaj jak zaczynali rysować, bo Juliusz Słowacki miał też nauczyciela do rysunków, to do kogo sięgali? Do Rafaela Santi. Są bardzo ładne rysunki Juliusza Słowackiego, które pokażemy. Pokażemy także tych, którzy szkicowali na podstawie rysunków Juliusza Słowackiego. Nie wiem, czy były kiedykolwiek pokazywane, tego nie sprawdzałem, ale jedno jest pewne, zanosi się na bardzo ciekawą wystawę. Niedużą, bo po prostu nie mamy miejsca. Przecież państwo wiecie, jaką mamy niesamowitą ciasnotę. Więc zanim przejdę do kwestii Muzeum Wojska Polskiego, tych sal po tym muzeum i wszystkiego, co jest do dyspozycji, niech tylko dodam, że ta wystawa będzie dla szerokiej publiczności przez miesiąc pokazywana w Dolnym Ryzalicie, tam, gdzie była ta tak zwana wystawa bankowa, czyli zbiory banku PKO BP. No i proszę Państwa, mam nadzieję, że to będzie wielkie wydarzenie tych wakacji. Po prostu po raz kolejny wyciągamy z magazynu rzeczy, żeby powiedzieć, popatrzcie, jakie wspaniałe rzeczy posiadamy. Pokażemy na przykład rysunki Jacka Malczewskiego z Rozdołu, gdzie jeździł do hrabiego Karola Lądz-Koreńskiego, który był jego wielkim mecenasem. Proszę Państwa, ale ci z Was, którzy przychodzili ostatnio do Muzeum Narodowego, mijali na dziedzińcu taką strukturę, zaraz przejdę do kwestii Muzeum Wojska Polskiego, która jest instalacją profesora Janusza Kapusty. To jest coś, co jest, proszę Państwa, no w części, to się nazywa Kejdron. To ma 11 pól i nawet są wizualizacje. Nie wszyscy może czytają ten przekaz, po co jest w ogóle ta instalacja. Ona jest po to, żeby uczcić Leonarda da Vinci, zaczarować trochę sytuację i powiedzieć tak, ta przestrzeń piękna, ten dziedziniec główny, wejściowy, on powinien nie tylko schodzić na -1, -2, żeby tak jak w Louvre z tej piramidy rozchodzić się po podziemiach, bo my jesteśmy na skarpie i można naprawdę zbudować kapitalną wizję, jednocześnie remontując to, co zostaje, co będzie za chwilę zostawiane nam przez Muzeum Wojska Polskiego. No więc, proszę Państwa, oswajanie z Kejdronem, ja to kto nazywam, czyli strukturą, która będzie nie piramidą, tylko pomysłu polskiego, żeby ewentualnie nieinwazyjnie przykryć tą przestrzeń i stworzyć nowoczesną, naprawdę nowoczesną wizję, a przy okazji być może tu od strony dawnego gmachu partii zbudować taką wieżę, która jest też wieżą w postaci Kejdronu, więc proszę Państwa, wszystkich zainteresowanych... Czyli pan profesor, skoro nie powstała ikona autorstwa Franka Gehry'ego ani Normana Fostera, to pan profesor chce zrobić w Warszawie ikonę autorstwa Janusza Kapusty. Tak, ale chcę nawiązać do tradycji. Proszę Państwa, więc jeśli marzy o zbudowaniu, o czym marzył na przykład Noakowski, Łuku Triumfalnego, takiego w nowoczesnym kształcie, bo to przecież w planach jest tych planów sporo, to marzy o wieży dlatego, między innymi, że taką wieżę wymyślił Tołwiński, tyle, że nigdy jej nie zbudował. I ja myślę, że zbudowanie czegoś takiego właśnie, co by jak gdyby zmieniało trochę bryłę, ale w wersji szklanej, czy w wersji tych nowoczesnych technologii, a przy okazji bryłę kejdronową, która by przykrywała przestrzeń, całej przestrzeni. Tuśmy słuchali Agatę Kuleszę. Widziałem, jak pani Agata Kulesza schodziła po tych stromych naszych schodach, pokazując suknie, które potem były sprzedawane, żeby mogły być z tego stypendia, żeby mogły być konserwowane dzieła sztuki. To jest wszystko na właściwie wyniku działań Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie, więc ta niesamowita ciasnota, która jest, jednocześnie ta wspaniała przestrzeń, która jest za Muzeum Narodowym, park, który jest przecież nasz tak naprawdę, Elizeum, które znajduje się tam w podziemiach, to wszystko razem, włącznie z tą wielką przestrzenią po Muzeum Wojska Polskiego, z tym dziedzińcem, w którym widzę w przyszłości audytorium na 500 osób, bo przecież w Warszawie brakuje takich miejsc. Więc proszę Państwa, nie jestem w stanie opowiedzieć o tych wszystkich swoich planach, ale pomyślcie... Ale ja, panie profesorze, ja się już cieszę. Jeśli pan zrealizuje choćby połowę tych zamierzeń, to ja będę pierwszym, który będzie panu bił brawo. I na nasze pytanie, które zadałem wcześniej, to już mamy trzy takie odpowiedzi. To znaczy, jakich muzeów potrzebuje Polska? Pan profesor Jerzy Musiałek mówi, potrzebuje nowego Muzeum Narodowego w Warszawie, jakby uzupełnionego na znacznie unowocześnionego, tak, tak, na bazie tradycji, wykorzystując wszystko to, co kiedyś wymyślono, tylko w technologiach nowych podane, tak jak to zrobili Litwini. Wróciłem dzisiaj z Wilna, gdzie jest obraz Unia Lubelska, nasz obraz pokazywany na ekspozycji. Było wielkie święto w tym odbudowanym fantastycznie zupełnie zamku, który już w XVII wieku został zniszczony. Powiem krótko, można się nauczyć nawet od naszych pobratymców, bo przecież byliśmy kiedyś jednym państwem, kiedyś po Unii. Można się u nich nauczyć, że rzeczywiście należy wierzyć w potęgę nowych technologii. Muzeum Narodowe w Warszawie niewątpliwie musi sięgnąć po te technologie, musi sięgnąć po bryły, które będą nowoczesne, ale też zejść na minus jeden, minus dwa, byśmy jak w Luwrze wędrowali i oglądali kapitalne zabytki. Panie profesorze, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że muzea współczesne w Polsce, to co pan chce zrobić w Muzeum Narodowym, to też jest troszeczkę już tam robione, coraz chętniej po te nowe technologie sięgają. To też widzimy w Muzeum Śląskim, prawda? Tam jest bardzo dużo nowoczesności. To też widzimy w Muzeum Powstania Warszawskiego. I ja myślę, i tu chciałbym pani Katarzynie Jagodzińskiej zadać to pytanie, myślę, że też jest takie oczekiwanie publiczności, prawda? To znaczy jednak publiczność oczekuje, że to będzie, że to będą artefakty, ale że to będzie opowiadane w sposób odpowiadający wrażliwości widzów Netflixa, prawda? Znaczy, na pewno trzeba ten sposób podania dostosować do tego, czego publiczność oczekuje, do tego, do czego jest na co dzień przyzwyczajona, ale mnie się wydaje, że dla publiczności właśnie artefakt jest kluczowy, że bez tego artefaktu bardzo trudno zbudować jest narrację i też bardzo dużo takich krytycznych głosów, które zaczęły się pojawiać w stosunku do muzeów narracyjnych, dotyczyły tego, że właśnie ponad miarę stosowane są nowe technologie, multimedia w stosunku do ilości obiektów, jakie znajdują się na ekspozycji. Czasami nie ma innej możliwości, aby opowiedzieć tutaj coś poprzez kopię, reprodukcję, chyba jest przekaz takim wizualny. Przykładem takiego muzeum, które może budzić takie wątpliwości, jest Muzeum Polin. Niezwykle efektowny budynek, ale zwłaszcza chyba młodszym odbiorcom, moim zdaniem tam brakuje artefaktów, mówię na podstawie wizyty z moimi córkami. No, Muzeum Polin na pewno było jednym z tych, co do których zgłaszane były takie krytyczne głosy. Nie jedynym, bo w przypadku muzeów sztuki jakby tutaj takiego zarzutu właściwie się nie stosuje, czy stosuje się go stosunkowo rzadko. Natomiast muzea historyczne, muzea narracyjne, które budują opowieść, właśnie są obarczone takim niebezpieczeństwem, że będzie za dużo multimediów, że będzie za dużo ekranów dotykowych, jakichś ekranów parowych, świecących miejsc, które się dotyka. Natomiast będzie bardzo mało tych przedmiotów, które są za gablotami i tych, wokół których mamy tą aurę. Podziemia rynku w Krakowie też były krytykowane właśnie z tego względu, że one zostały naszpikowane nowymi technologiami. Ale jak mówię, to są głosy, które właściwie bardzo często się pojawiają. Ale tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tutaj pan pytał o to, jakich muzeów potrzebujemy, na jakie muzea czekamy i cały czas wymieniamy nowe muzea, nowe placówki, czy też mówimy o rozbudowie tych, które istnieją. A mnie się wydaje, że też trzeba zwrócić uwagę na sposób działania tych muzeów. Być może potrzebujemy, czekamy na muzea, które będą w sposób inny działać, które będą się przeobrażać właśnie w stosunku do oczekiwań publiczności. Wydaje mi się, że to nie chodzi o to, aby szpikować sale ekspozycyjne nowymi technologiami, je modernizować, ale o zmianę sposobu działania, bardzo często też z ilościowego na jakościowy. Mi się wydaje, że muzea powinny być coraz bardziej zakorzenione lokalnie, coraz bardziej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom publiczności, współpracować z tą publicznością w przypadku tworzenia projektów, ale muszę czy to powiedzieć, wystaw, że czy to programów. Że wiele muzeów tak jednak robi. Ja wiem, że nie wszystkie, ale jest wiele takich, no tutaj jest Muzeum Narodowe, ale to chyba jeszcze przed kadencją pana dyrektora Miziołka. Na przykład tak. Była taka wystawa Dzieci wiedzą Muzeum lepiej. Wszystko wolno. Dzieciom wszystko Muzeum wolno, wszystko przepraszam. Muzeum wszystko wolno. W Muzeum wszystko wolno. Tak, i to są znakomite przykłady, tylko że tych przykładów, zwłaszcza realizowanych na dużą skalę, można wymienić na palcach jednej ręki. Mhm. Muzeum Narodowe w Warszawie za kadencji dyrektora Agnieszki Morawińskiej rzeczywiście zrobiło spektakularną wystawę, pokazując innym muzeum w Polsce, że tak można, że można zaprosić osoby nie będące pracownikami muzeum, nie będące historykami sztuki, dzieci w tym przypadku, do tworzenia wystawy. Muzeum Sztuki w Łodzi jest drugim takim bardzo chlubnym przykładem, które w ten sposób działa. Oni zrobili w ten sposób dwie wystawy. Jedną tworzyła młodzież współpracująca z muzeum, z której wywiązał się klub muzealny, który teraz funkcjonuje. Druga zakończyła się w tym roku w Pałacu Herbsta, to jest oddział Muzeum Sztuki w Łodzi, którą kuratorowała publiczność wyłoniona w drodze plebiscytu. Wobec czego to są takie wspaniałe projekty, o których ja bardzo lubię opowiadać, które wytyczają taką nową drogę dla muzeów. To jest zupełnie nowy sposób działania, bo to jest obarczone bardzo dużym ryzykiem ze strony muzeum. To jest obdarzenie tej grupy, która pracuje nad jakąś częścią programu, ogromnym zaufaniem. Nigdy do końca nie wiadomo, co wyjdzie. Do tej pory mnie się wydaje, że wychodziły wspaniałe projekty. Oczywiście każdy z tych projektów również jest obarczony jakąś tam dozą krytyki. Można coś było zrobić lepiej, inaczej. Ale wydaje mi się, że to już kolejne muzea będą się z tego uczyć. Warto podejmować ryzyko. Moim zdaniem zdecydowanie. A czy oglądała, zapytam panią, naszą wystawę poświęconą Zamoyskiemu, wymyśloną tak szybko dosyć, tą, której włączyliśmy konserwację tych dzieł, zanim pójdą w świat i będą oglądane już jako wyczyszczone, przygotowane do ekspozycji. Czy pani widziała tą wystawę? Nie widziałam wystawy, ale czytałam o niej. Wydaje mi się, że rzeczywiście takie działania należy podejmować, bo to jest takie uchylanie rąbka tajemnicy, pokazanie publiczności tego, czego na co dzień nie widać. Temu też służą na przykład magazyny studyjne, które w ostatnim czasie stały się dość modne, czyli taka część muzeum, do której magazyn rzeczywiście zbiorów, do której może wejść publiczność. Nie trzeba mieć specjalnych zgód. Można po prostu zapisać się na zwiedzanie, bądź przyjść po prostu w godzinach otwarcia na zwiedzanie po to, aby zobaczyć, w jaki sposób przechowywane są prace. Muzeum Krakowa ma taki oddział, nazywa się Thesaurus Krakowiensis, Muzeum Sztuki w Łodzi. Również w ten sposób udostępnia swoją część zbiorów, Królikarnia w Warszawie także. I takich magazynów wiem, że planowanych jest w Polsce więcej, wobec czego bardzo literalnie mówiąc, otwarcie muzeum i pokazanie takiej muzealnej kuchni, która skądinąd jest niesamowicie fascynująca dla publiczności. No jak się okazuje. Musimy oddać koniecznie głos do Katowic. Ja teraz przeglądając wystawy jakoś tam związane z Muzeum Śląskim, bo to jest chyba wspólna wystawa z Łodzią, zauważyłem taką wystawę poświęconą śląskiemu hip-hopowi. To też jest chyba sposób na włączenie, bo to już właściwie jest część historii, jak się okazuje, bo To właśnie niewłaściwie. To niewłaściwie. To jest historia, to jest część historii, to jest tylko kwestia, zadajmy sobie pytanie, od którego momentu zaczynamy tę kulturę włączać do, można powiedzieć, jakiegoś tam mainstreamu, do naszego obszaru zainteresowań. A ta wystawa rzeczywiście jest olbrzymim sukcesem, zarówno frekwencyjnym, jak i merytorycznym, ponieważ nie zrobiło ją de facto środowisko hip-hopowe. To znaczy myśmy mówimy o różnych muzeach i trudno, żeby na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie pracowało tak samo z lokalną społecznością, jak nasze muzeum, które jest bardzo mocno w niej zakorzenione, jak pan powiedział, dotyczy tożsamości, które w tym regionie rzeczywiście są obecne. Więc myślę, że odpowiadając na pana pytanie, to musimy, my zespołem muzealnym, musimy rzeczywiście cały czas poddawać pod dyskusję, kto jest naszym odbiorcą, kto jest interesariuszem naszego muzeum, danego muzeum i dla kogo powinniśmy się otworzyć. W przypadku środowiska hip-hopowego, no cóż, szczerze, ci ludzie wcześniej nie przychodzili do muzeum, nie uważali tej instytucji za swoją. Poprzez po pierwsze zbiórkę obiektów, po drugie przekazanie, przygotowanie tej wystawy osobom, które były bardzo mocno związane ze śląskim hip-hopem, które były ambasadorami tej wystawy, a jednocześnie stworzenie naprawdę bardzo bogatego programu towarzyszącego. Naraz się okazało, że przychodzą do nas ludzie, którzy naprawdę u nas nigdy jeszcze nie byli. Mam nadzieję, że wrócą również na inne wystawy. Ale ten hip-hop jako temat był dla nas ważny, bo on jest bardzo mocno site specific w Katowicach. Podobnie jak otoczeniu blues. Podobnie jak blues. Blues, podobnie rozumiem, bardzo wiele bohaterem następnej wystawy. Ale może być też flamenco. Może być blues, może być też jazz. Przecież wiemy, że w Katowicach powstał pierwszy wydział jazzu w Polsce. Więc naprawdę Katowice i Śląsk muzyką stoją. I takim naszym marzeniem jest dalej to kontynuować oczywiście. Ale ja jestem osobiście i nie przypuszczałam, że taki efekt uda się nam osiągnąć. Ale wracając do tego, co powiedziała pani doktor, to rzeczywiście ta wrażliwość na otoczenie, w jakim funkcjonujemy, jest po prostu jest fundamentalna. I być może tu trochę się nie zgodzę, bo pani powiedziała, że oczekiwania. Ja myślę, że nie oczekiwania powinniśmy spełnić. Powinniśmy de facto być świadomi potrzeb, które ma ta społeczność, dla której służymy. Często niezwerbalizowanych, ale musimy mieć zaryzykować, żeby te potrzeby gdzieś jakoś odczytać. To ja teraz, ponieważ powoli niestety zbliżamy się do końca, chciałbym jeszcze zadać takie pytanie. Mówimy o oczekiwaniu społeczności lokalnych, czy też tych czy też Polaków, ale to może jeszcze zadajmy takie pytanie na koniec. Jakie oczekiwania, czy też co moglibyśmy zaproponować ludziom, których coraz więcej z zagranicy przybywa do Polski, czego jeszcze nie ma, a co mogłoby ich zafascynować? Ja mogę jeszcze wspomnieć o tym, że proszę Państwa, ja całkowicie się zgadzam z paniami, jak i pani dyrektor, i pani doktor, które opowiadają właśnie o tym łączeniu rozmaitych elementów. Ja myślę, że kwestia czegoś w rodzaju, nie wiem, rekonstrukcji takich prawie baletów, które tworzą wizerunki obrazów, no robi to właściwie świat już teraz na dużą skalę, ale myśmy pokazując kawałek naszego Picassa, niecałą połowę nawet naszych zbiorów, sięgnęliśmy po flamenco. To była bardzo krótka, właśnie nie wystawa, tylko pokaz i to było tak kapitalnie odebrane przez publiczność. Nie wiem, czy panie ten pokaz widziały, ale Krzysztof Penderecki, gdy się dowiedział o tym, osobiście się pofatygował i nie tylko oglądał dzieła Picassa, ale usiadł w fotelu kinowym, bo myśmy przynieśli specjalne fotele kinowe. Był bardzo dobry, grany materiał właśnie flamenco. Zastanawiamy się, co zrobić przy kolejnym pokazie Picassa, czy Miro, bo zamierzamy te dzieła wyciągać, podobnie jak Leger i wszystkich innych, bo rzeczywiście w pełni się z paniami zgadzam. Muzyka, jakikolwiek ruch, to przynosi po prostu fenomenalny efekt. Po prostu chodzi o syntezę sztuk. To już w epoce romantyzmu wymyślono tą rzecz, a my, ja myślę, powinniśmy pójść w tym kierunku, bo ludzie oczekują nie statyki, ale jakiegoś movimento, żeby powiedzieć po włosku, czegoś, co się świetnie komponuje z obrazami. Te obrazy wzbogaca jednocześnie, nie wiem, jakoś duszę podnosi i no, czyni z nas, no popatrzmy, proszę Państwa, znamy historię choćby Mazowsza, który jak tylko śpiewało, to właściwie niewielu ludzi przychodziło. Jak zaczęto tańczyć, taniec ma w sobie coś boskiego, dionizyjskiego. Musimy dać coś powiedzieć paniom, bo żeby na koniec skomentowały to, co pan profesor powiedział, pani Alicja Knast. Ja myślę, że to o czym była mowa, czyli taka interdyscyplinarność, to jest jakby podstawa. Opowiadając o świecie, nie możemy się zawężać do jednej dyscypliny, więc interdyscyplinarność, jak również multimodalność, czyli korzystanie z dźwięku, korzystanie ze światła, to jest coś, co my możemy w muzeum zrobić, ponieważ tutaj zwiedzający też, dla niego jest również ważne to, co jest za nim, to, co widzi kątem oka. To nie jest ta sama sytuacja jak w teatrze, kiedy jest tylko widzem i widzi to, co się odgrywa na scenie, więc myślę, że muzeum jest wspaniałym narzędziem do przekazywania pewnych treści, pewnych wartości i myślę, że ta wrażliwość na to, co jest potrzebne, jest no niezwykle istotna w naszych zespołach. Myślę, że chyba to jest w pewnym sensie moja odpowiedź na pana pytanie, jakich muzeów właściwie, jakie powinny być te muzea. Jeszcze na koniec pani doktor Katarzyna Jagodzińska z Krakowa. Muzeum Śląskie dla mnie jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób muzeum powinno funkcjonować. To jest muzeum multidyscyplinarne, wobec czego tam sztuka jest, tak mi się wydaje, głównym składnikiem, ale nie jedynym, wobec czego muzeum na wystawach i w swoim programie okołowystawowym wspaniale łączy właśnie różne elementy i różne pola. Ja jestem ogromną fanką tego muzeum. Natomiast to, jak muzea powinny działać, czy w jaką stronę powinny iść, niekoniecznie dla widza zagranicznego też, o którym pan wspomniał, ale w ogóle. Od jakiegoś czasu na polskim gruncie dyskutowana jest taka koncepcja trzeciego miejsca. Ona była dyskutowana właśnie w Muzeum Śląskim w kontekście muzeów w ubiegłym roku na konferencji. To jest koncepcja wymyślona przez amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga, który mówił o miejscu pierwszym, którym jest praca, miejscu drugim, którym jest dom i miejscu trzecim, które znajduje się pomiędzy tymi dwoma. To jest takie miejsce spotkań, miejsce, do którego idziemy się odprężyć, porozmawiać, po prostu spędzić czas tak o. Nie zawsze oglądać wystawę, nie zawsze brać udział w jakimś projekcie, ale miejsce, do którego po prostu, w którym lubimy przebywać, w którym się dobrze czujemy i wydaje mi się, że dobrze, aby coraz więcej muzeów zaczynało odgrywać taką właśnie podobną rolę. Trzecim miejscem, bo ta teoria też ma różne obostrzenia, nigdy nie będą muzea, ale wydaje mi się, że powinny właśnie do tego dążyć. Nie zawsze trzeba publiczność wabić na wystawę, czy zachęcać raczej do udziału w muzealnym programie. Czasami wystarczy to, że mamy publiczność zgromadzoną na dziedzińcu, która być może przekona się do udziału w jakimś warsztacie, czy w jakimś koncercie, czy w pokazie filmu. Latem mamy bardzo bogaty program odbywający się poza murami muzeów i w ten sposób też przekonywać publiczność do siebie. Być może i tutaj ta musimy już po prostu postawić kropkę, czasu do czasu wchodzi do środka. Bo inaczej nie zaśpiewa na koniec ani fragmentu piosenki artysta. Bardzo dziękuję państwu za tę rozmowę i naszym słuchaczom również za to, że jej wysłuchali. Doktor Katarzyna Jagodzińska z Krakowa. Dziękuję pani bardzo. Dyrektor Alicja Knast z Katowic, dyrektor Muzeum Śląskiego. A w Warszawie był z nami profesor Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Przygotowałem ten program razem z Magdaleną Trzaską, Michałem Jakubikiem i słyszymy się tutaj za tydzień. A teraz Szymon Komasa w utworze Mieczysława Foga z płyty wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodym być więcej nic. Dopókiśmy młodzi sercem i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb był ten wart. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda dobrze mi, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz... Ogłoszenie społeczne.